ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं है, आपकी स्वास्थ्य भी ज्यादा ठीक नहीं है। आपकी स्वास्थ्य जितनी अच्छी होते हुए भी हम सब नारंशियो है, तो यदि आपका बहुत बलवान शरीर है तो फिर भी एक दिन आएगा जिसमें आपको शमशान यात्रा करना पड़ेगा। दूसरे लोग का शमशान देखने के लिए नहीं है, खुद का के लिए। ये शुभ समाचार है क्या? हम इतने दूर से आया था सबको परेशान देने के लिए क्या? स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, वास्तव आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश है ये। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करो कि सब कुछ इस भौतिक संसार में अस्थाई है। हम यहां नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, घर भी गुजरात में रहना थोड़े दिन के लिए, उसके बाद पता नहीं है। जो सत्वगुणी ऊर्ध्वंग छन्ति सत्वस्था, भगवद गीता में श्री कृष्ण के, जो सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, जो रजोगुणी वापस इस दुनिया में आते हैं, और जो तमोगुणी जघन्य गुणावृत्ति स्था आधो गच्छन्ति तामसा। तो कलि युग में ज्यादा लोग तो तमोगुणी है, ये सब इंडस्ट्रीज जो है जिससे ही गर्वी गुजरात गर्वी होती है, ये सब तमोगुण का लक्षण है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान का आयोजन से, भौतिक प्रकृति से हम सब कुछ मिलते हैं। हमारा क्या क्या जरूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों के लिए फैक्ट्री बनाने का जरूरत नहीं है। हमारा परम प्रयोजन क्या है? स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, यही समझना कि हम एक स्थिति में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। कलयुग में परम जीवन आयु 100 साल होते, हम ज्यादा दिन एक स्थिति में नहीं रहेंगे। हम दूसरा शरीर, इसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा कर्म फल के अनुसार। तो मानव जीवन प्राप्त करके ऐसा सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन जो श्रीमद् भागवत में संकलित है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम् आर्थदम् अनित्यम् अपिह धीर चूर्णम् यथेत न पथेत अनुमृत्ययावन् निश्चयासया विषया खलु सर्वथा स्यात्। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना अति दुर्लभ है। 84 लाख जीव जाति है, उसमें 4 लाख मनुष्य है, 4 लाख में देवताओं भी है, असुरों भी है, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुष इत्यादि ये सभी है। तो विशेषकर इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख जीव जाति है, तो उसमें मनुष्य संख्या बहुत कम है। अंकलेश्वर का जनसंख्या कितना है, कोई बोल सकते हैं? 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। तो 2.5 लाख था और एक क्षण के बाद 5 लाख हो गया, इतना इतने डेवलपमेंट होते है गुजरात में। तो 5 लाख है, और कितना मच्छा है एक घर में? 5 लाख है, इस मौसम में इतना ज्यादा नहीं है, बारिश के मौसम में बहुत बहुत होते। और विचार किसी है, आप लगते ही यहाँ पर बहुत इंजीनियर है, आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड है ना, तो ये थोड़ा बायोलॉजी की बात बोलता हूं। तो हर एक मनुष्य शरीर में कितना अणु है, सेल कितना है, कितना क्रॉ है ना? तो शास्त्र से हम ज्ञान मिलते हैं कि हर एक अणु में भी एक जीव है। तो इस शरीर में हम सोचते हैं ये मैं हूं, तो वो चेतना जो पूरा शरीर में व्यापी है वो मेरी चेतना है, मैं जीव आत्मा हूं। हर एक अणु में चेतना है, और चेतना है जीव का लक्षण। तो कितने सारे जीव है, असंख्य जीव है, एक ब्रह्मांड में असंख्य जीव है। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, परंतु इस मनुष्य जीवन का एक विशेष अर्थ है, एक विशेष सुविधा मिलता है मनुष्य जीवन में। वो क्या है कि GIDC में आप चक्री मिल सकते, वो नहीं है, वो एक सुविधा है, लेकिन परम सुविधा है कि मनुष्य जीवन में ऐसी बुद्धि है कि ब्रह्म जिज्ञासा हम कर सकते हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, परम सत्य क्या है, हम क्यों अनेक प्रकार का दुख मिलते हैं। हर एक प्राणी छोटा सा तुच्छ अणु से अणु तक लेकर वो एकदम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तक, तो सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। परंतु हम दुख मिलते क्यों? क्यों जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि दुख होते हैं, ऐसा पूछना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके। और खाली पूछना नहीं है तो उत्तर भी मिलना चाहिए। इस संसार से कैसे हम मुक्त होंगे समझना चाहिए, पहले पूछना चाहिए, उत्तर प्राप्त करना चाहिए और उसके अनुसार साधना करना चाहिए जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब संभव है मनुष्य जीवन में। तो मच्छा इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते। कुत्ता, बिल्ली, पेड़, पक्षी सब प्राणी है। जहां जहां प्राण है, चेतना है, वहां वहां जीव है, जीवात्मा। इतने सारे फैक्ट्री हैं यहां पर और इतने सारे एक्सपर्ट है, केमिकल इंजीनियर, लेकिन इतने सारे एक्सपर्ट उपस्थित होती हुई भी पूरे दुनिया के एक्सपर्ट सब एक जगह में एकत्रित होते हुए भी यदि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस बनेंगे तो सब ज्ञानी का संकलित ज्ञान से। और दुनिया में वो सब केमिकल्स जो है वो सभी केमिकल्स है, एक भी जीवित आनो को सृष्टि करना सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा और जड़ पदार्थ तो एक ही नहीं है। जीवन क्या है? आत्मा का लक्षण। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करना चाहिए मनुष्य जीवन में और समझना चाहिए। श्लोक जो पहले बोला लब्धवा सुदुर्लभम, इस श्लोक का थोड़ा विस्तार व्याख्या करता हूं। कि समझना चाहिए स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, हम ज्यादा दिन इस स्थिति में नहीं रहेंगे। मैं अभी आप का पक्ष से बोलता हूं, हम अभी भारतीय हैं, हम मेरा या हमारे महान भारत में रहते, हम ज्यादा दिन यहां नहीं रहेंगे और अगला जन्म भारत में होते हुए भी तो गारंटी नहीं है कि वो जन्म मनुष्य जन्म होगा, शायद मच्छ का शरीर मिलेगा, संभावना है। तो अभी अवसर है, ऐसा सोचना चाहिए। यदि हम सोचते कि बाद में हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी मुझे बहुत काम करना है और परिवार का देखभाल भी करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, तो बाद में आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम सोचेंगे। यदि हम ऐसे सोचेंगे तो ऐसे सोच के मरण आएगा। फिर वो अवसर जो था तो झूठ है। तो अभी अवसर है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचना और आध्यात्मिक जीवन पालन करना। और यदि हम सोचते हैं कि तो ये बात अच्छी है लेकिन मुझे थोड़ा एंजॉय करना पहले, मुझे सिंगापुर जाना है हॉलिडे के लिए या और क्या है एंजॉय करना, तो सिनेमा जाना है, टीवी देखना है, टीवी देखना वो क्या आनंद मिलते है टीवी देखने से। अगर हम ऐसे ही सोचते तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषय खलु सर्वतस्य, भौतिक सुख क्या है इंद्रिय सुख, तो हर एक जन्म में ही हम इंद्रिय सुख मिलते। वो कुत्ता जो रास्ते में ही चलते और रात को खास रात को रास्ते के कुत्ते बड़ा कॉन्फ्रेंस बनाते, तो ऐसे इंद्रिय सुख मिलते। हम क्या सुख मिलते, नर नारी संबंध जो है वो सुखी है नहीं, तो वो आनंद जो नर नारी सुख में होते तो एक ही सुख होते कुत्ता कुत्ती में, एक ही सुख। और शयन का सुख हम बहुत बड़ा पालंग खरीद सकते लोन लेके, तो क्योंकि हमें पैसा देने है और काफी पैसा नहीं है तो हम पलंग पर सोते रात को लेकिन नींद नहीं आती, हम इतना चिंतित रहते हैं। पलंग के लिए लोन है, घर के लिए लोन है, बच्चे की शिक्षा के लिए लोन है, कार के लिए लोन है, तो बहुत अच्छा घर है एसी सब कुछ लेकिन नींद नहीं आते, हम इतने चिंतित रहते हैं। और कुत्ता का उसकी कुछ भी चिंता नहीं तो रास्ते में सोते बस। तो अच्छा हो यदि हम इंद्रिय सुख चाहते हैं तो अच्छा हो हम मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करना है तो हे भगवान मुझका अगला जन्म कुत्ता होगा, कुछ लोन नहीं है। और बच्चे जो आते हैं तो वो कुत्ती देखभाल करते हैं, काम करना भी नहीं है, फैक्ट्री जाना तो नहीं है। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है, कुत्ता होना अच्छा नहीं है। और कुत्ता का जन्म मिलने के पश्चात क्या होगा और क्या है, और अलग अलग प्रकार का इंद्रिय सुख मिलते, सुआ और मोटा होते नहीं, पाचन की शक्ति बहुत है तो बहुत सुखी है। तो ऐसे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेश, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्त होती। तो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। इंद्रिय सुख तो है तो सब लोग खाते पीते सोते हैं, परंतु इंद्रिय सुख हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होंगे। तो कैसे हम मुक्त होंगे? तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, बहुत कठोर तपस्या करना चाहिए बहुत जन्मों में। तो उसके पश्चात एक ज्ञानी योगी तपस्वी बहुत जन्मों की साधना के पश्चात मुक्त हो सकते। एक और दूसरा उपाय है कि यदि हम भगवान कृष्ण का उपदेश, जो भगवान कृष्ण बहुत दया से हमको प्रदान किया है भगवद गीता में, यदि वो उपदेश हम ग्रहण करेंगे तो हम बहुत आसान से तुरंत ही भी परम मुक्ति मिल सकती। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम थे ज्ञानवान मांग प्रपद्यत वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जन का मतलब इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। इस प्रसंग में भगवद गीता ज्ञानी का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानी। तो बहुत जन्मों के पश्चात जो ज्ञान मार्ग पर है, तो ज्ञानवान होने से अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से समझते कि वासुदेव सर्वम। दो शब्द बहुत बहुत जन्मों की कठोर साधना करने के पश्चात तो खाली दो शब्द समझना चाहिए, वासुदेव सर्वम अर्थात भगवान कृष्ण सब कुछ ही है। तो लगते है हमारे बीच ऐसे तपस्वी नहीं है, त्यागी नहीं है। आप और मैं भी अनाधिकारी है, अयोग्य है कठोर तपस्या करने के लिए। विशेषकर जो कलयुग में जन्म लेते हैं उनकी बुद्धि कम होती है, भाग्य कम होते हैं, जीवन आयु कम होते हैं, हमारी बहुत असुविधा होती है। फिर भी यदि हम श्री कृष्ण का वचन जो भगवद गीता में यथारूप ग्रहण करते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, वे सर्वोपरि है, वे नियंत्रण है, ये वे प्रभु है, वे प्रेम का आस्पद है। यदि हम भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत जन्मों की कठोर साधना करने का जरूरत नहीं। यदि हम नहीं मालूम एक चीज कहाँ है तो खो गया एक चीज, और हम बहुत बहुत बहुत खोजते हैं तो नहीं मिलते। तो एक आदमी जो जानते हैं तो हमको बता सकते, वो उधर ही है। तो बहुत बहुत खोज करने के पश्चात तो नहीं मिलके भी यदि एक व्यक्ति हमको बोलते वो वहां है तो हम आसानी से मिल सकते। तो ऐसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि परम आध्यात्मिक साक्षात्कार क्या है, वासुदेव सर्वम। ऐसे ही समझना, भगवान कृष्ण सब कुछ है। तो समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ। तो मानव जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कितने लोग आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करते हैं, तो बहुत कम। बहुत सारे लोग तो एक या दूसरा धर्म ग्रहण करते हैं। मैं हिंदू हूं गर्व से कहो, हमें मालूम नहीं क्यों गर्व से, लेकिन लोग ऐसे ही बहुत हैं। गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। तो ऐसा लोग जो एक धर्म के साथ आत्म परिचय करते हैं, परंतु वास्तव में परम सत्य प्राप्त करने में गंभीर नहीं है, तो शास्त्र में ऐसा व्यक्ति धर्म ध्वजी बोलते हैं। तो खाली ध्वज रखते हैं जिसमें हम हिंदू है कलक है या इस्लाम का जिंदाबाद ऐसे लग है या जीसस, वो खाली ध्वज में ही कुछ लेख है और हम ध्वज उठाते हैं, लेकिन जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, परम सत्य भगवान कौन है, इसके बारे में पूछने वाले बहुत कम लोग। देखो आजकल ज्यादा लोग गुजरात में, खास गुजरात में, महाराष्ट्र में तो एक बाबा को विश्वास करते, जो मुस्लिम फकीर था। और उसका इतिहास क्या था हमें मालूम नहीं। आजकल टीवी और वो लीला आते हैं, वो फकीर की लीला, और लोग पागल हो गया है वो फकीर के पीछे। और वास्तव भगवान जो अनादिकाल से सब शास्त्र, सब ऋषि, सब मुनि, सब पंडित मानते भगवान श्री कृष्ण, तो नहीं मानते या ऐसे बड़ा अपराध करते हैं, तो कृष्ण का तस्वीर जिसमें राधा कृष्ण है तो कृष्ण से ही निकलते हैं और वो बाबा का पिक्चर रखते हैं, तो कितने बड़े अपराध होते। तो कौन सीरियस है इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए, भगवान भक्ति करने के लिए, भगवान कृष्णा द्वापरयुग के अंत में आए थे और भगवद गीता बताए थे। तो 5000 वर्षों के बाद तो बहुत कम लोग हैं जो भगवद गीता का वास्तव अर्थ समझ सकते। ज्यादा लोग तो गीता में कुछ भी रुचि नहीं रखते, बोलते हैं घर से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन ज्यादा लोग तो जो हिंदू है तो भगवद गीता का एक भी श्लोक नहीं जानते। तो इसलिए कहना चाहिए शर्म से कहो, तो एक भी श्लोक नहीं जानते। और अगर कुछ लोग है जो कुछ गीता श्लोक जानते है तो उसका आग क्या है तो नहीं जानते, और उसका तात्पर्य तो एकदम उल्टा सीधा करते, बोलते है कि सब भगवान है, तपस्या करने से हम भगवान हो, या नया भगवान आया है। एक नया भगवान है नहीं, गुजरात में गुजरात का नया भगवान है, एक था अभी कंपटीशन हो रहा है, एक था वो स्वामी क्या नाम है वो, एक नारायण क्या ऐसे, अभी नया है वो दादा। वो बोलते है कि सूरत स्टेशन में एक बार उसका साक्षात्कार कि मैं भगवान हूं, और लोग इतने बड़ा पागल मूर्ख है कि ये बात मानते। कौन है सबसे बड़ा मूर्ख है, जो ऐसा बोलते है या जो ऐसा स्वीकार करते है? तो भगवान स्वयं द्वारका में थे और इस भारत भूमि में भगवद गीता ज्ञान सबको दिए थे। तो वास्तव भगवान जो है राम कृष्ण सब विष्णु रूप जो है, नरसिंह वराह देव वामन वामन देव की लीला यहां पर भरूच में थी, भरूच का पौराणिक नाम है भृगुकच, शास्त्र में ही उसका वर्णन है कि बाली महाराज का यज्ञशाला था नर्मदा के ऊपर भृगुकच, और वहां वामन देव भगवान वहां गए थे। किस लिए? सब कुछ बाली महाराज से लेने के लिए, उसके लिए नहीं, बाली महाराज को सब कुछ देने के लिए गए थे। बाली महाराज भी मोहित थे ऐसे सोचना कि मैं महाराज हूं, मैं बड़ा हूं, तो वो अहंकार बाली महाराज से लेना और उनको परम भक्ति देने के लिए वामन देव आए थे। तो कितने सारे लोग समझ सकते, कम लोग। कलयुग में लोग की बुद्धि कम होती है, उसका लक्षण क्या है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाते ही वो बुद्धि का लक्षण है ना? हम कैसे बोलते हैं कि लोग की बुद्धि कम होती है कलयुग में? तो ऐसे फैक्ट्री बनाना तो छोटी बात नहीं है। तो बड़ा फैक्ट्री बनाना और चलाने के लिए बहुत एक्सपर्ट इंजीनियर होना चाहिए, नहीं, ये सब फैक्ट्री बुद्धि की कमी का लक्षण है। क्योंकि यदि यथार्थ बुद्धि थी तो हम फैक्ट्री बनाने में व्यस्त नहीं रहते थे, हम ऐसा कार्य में व्यस्त रहते थे जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये जीवन का वास्तव अर्थ है। आजकल लोग सोचते हैं कि जीवन का अर्थ है अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, पैसा का मन, यही जीवन का आदि माध्यम और अंत है। लेकिन स्मरण नित्यम अनित्यम, वो सब शिशु जब जन्म लेते हैं तो हाथ में कितना पैसे है सब जानते हैं, हम खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। और बीच में यदि हम केवल पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं तो हमारा मानव जन्म लेने से क्या फायदा हो? तो कुछ भी फायदा नहीं हो। तो हमें मालूम है कि आपको कुछ ना कुछ करना है। गीता में भी भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पीछा थे न प्रसिद्ध अकारमाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर यात्रा के लिए मतलब खाना पीना सोना का प्रबंध करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कुछ अव्यवहारिक शिक्षा नहीं देते, सब व्यवहारिक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले माम अनुस्मर युद्ध च, कि अर्जुन तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है मुझको स्मरण करना, कृष्ण का स्मरण करना, और साथ साथ युद्ध करो लड़ाई करो, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। तो हम नहीं बोलते कि काम चोरो, हम ऐसे ही नहीं बोलते, हम बोलते हैं भगवान कृष्ण का स्मरण करके जीवन बीतो। तो कैसे कृष्ण का स्मरण करना संभव है? भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले आए थे, हमको भगवद गीता ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो 500 वर्षों के पहले वापस आए थे अपन भक्त के रूप में, और हमको चरितार्थ करके हमको दिखाया कैसे भक्ति करना है, कैसे भक्ति करना है, कैसे मनुष्य जीवन का परम कल्याण प्राप्त होते है इस घर कलयुग में भी दीर्घ काल में कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं, दीर्घ काल का सवाल नहीं है। आजकल 5 मिनट का कठोर तपस्या करने के लिए कोई योग्य नहीं है और तैयार भी नहीं है। तो अच्छी बात है कि कठोर तपस्या का कुछ भी जरूरत नहीं है। हम परम कल्याण मिल सकते कैसे? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, उसमें तपस्या नहीं है। और हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए तो पहले आपको बड़ा पंडित बनाने का जरूरत नहीं है। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं तो वो जाप करने से ही समझना चाहिए कि आप परम पंडित हैं। परम पंडित क्या है? यही समझना कि कृष्ण भगवान है और मैं उनका सनातन दास हूं, ये परम पांडित्य है। और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे राधे, हे कृष्ण, आपकी प्रेममयी सेवा में मुझको नियुक्त करो। ये सेवा प्रार्थना है। भक्ति क्या है? समर्पित सेवा। बलि महाराज आत्मनिवेदन के प्रतीक है। आप सब वामन देव और बलि महाराज का क्षेत्र में है, तो आप सबों विशेषकर वामन देव और बलि महाराज की कृपा प्राप्ति होना चाहिए। उनकी विशेष कृपा मिल सकती है यहाँ पर, और वामन देव की कृपा प्रार्थना करने के लिए उससे और बड़ा फलदायक होगा बलि महाराज से प्रार्थना करना, क्योंकि भगवान की कृपा हम विशेषकर उनकी भक्तों का माध्यम से मिलते हैं। तो वामन देव और बलि महाराज दोनों की आराधना करना है। बलि महाराज आत्मनिवेदन के प्रतीक है। वे निसंकोच सब कुछ वामन देव को दिए थे, तो कैसे पेट भरना होगा, कैसे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, बलि महाराज ऐसे नहीं सोचा। तो भगवान विष्णु आए हैं, वे प्रभु हैं, मैं दास हूं, कुछ भी मेरा नहीं हूं, कुछ भी मेरा नहीं है, तो सब कुछ जो मैं अहंकार से सोच दू मेरा है, तो सब कुछ विष्णु भगवान की है, सब संपत्ति उनकी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रंग पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतां। यदि मेरे भक्त मुझको प्रेम से फुल फल जाल तथा इतने सारा चीज मुझको अर्पण करते, मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कृष्ण कहते। तो उसका मतलब नहीं है कि हम हर हफ्ते में ही करोड़ रुपया कमेंगे और खाली जल और पाता भगवान को अर्पण करेंगे, उसका मतलब नहीं है। सब कुछ भगवान को देना है, क्योंकि समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान की है। और बलि महाराज का गुरु शुक्राचार्य बलि महाराज को निषेध की, क्या बोले? सर्वस्वं विष्णवे दत्वा मूर्खं वा तिष्ठते कथम। शुक्राचार्य बलि महाराज को बोले, तो तुम बड़ा मूर्ख हो, यदि तुम सब कुछ विष्णु के देगा तो कैसे रहेगा? तो शुक्राचार्य तो बड़ा पंडित था और बलि महाराज को मूर्ख संबोधन किया, लेकिन मूर्ख कौन था? शुक्राचार्य। और परम पंडित बलि महाराज। और क्या हुआ? तो वामन देव भगवान सब कुछ बलि महाराज से लिया, और उसके बाद स्वर्ग से अच्छा निवास स्थान दिए थे सूताओं में, और वामन देव स्वयं उनके परम भक्त बलि महाराज की सेवा करने के लिए बलि महाराज के साथ रहते। प्रसाद के बिना मत जाए। भक्ति में एक नियम है, सबका प्रसाद लेना है, तो जो जाने वाले हैं उनके लिए प्रसाद का प्रबंध करो। तो मैं और ज्यादा समय बात नहीं करूंगा। सारांश, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. तो आप सब हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन कीजिए. ये परम धर्म है, परम कर्म है, परम कल्याण है. आप भक्ति साधना कीजिए और आपका दुर्लभ मानव जन्म संपूर्ण रूप से ही सफल होगा. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जिंदगी ऐसी है. हम नहीं बोलते कि यदि आप भक्ति करेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे और आपको मालिश करेंगे. हम ऐसे नहीं बोलते. तो तकलीफ होते हैं जीवन में, तकलीफ होते हैं. भगवान का स्मरण कीजिए और हम सब तकलीफ, बड़ा तकलीफ क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम वो तकलीफ से विमुक्त होंगे और हम भगवान के पास जाएंगे. हरे कृष्ण.